Kolejny holenderski konwój z fragmentami zestrzelonego nad Ukrainą malezyjskiego Boeinga przejeżdża przez Polskę. Jedzie autostradą A4. Na całej trasie przejazdu przez nasz kraj jest pilotowany przez policję, informuje rzecznik Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Paweł Międlar. Konwój nie wyróżnia się niczym szczególnym, to są zwykłe ciężarówki. Tylko ten wczorajszy nocny konwój mógł wzbudzać zainteresowanie swoimi niecodziennymi rozmiarami. Podobnie jak wczorajszy konwój, dzisiejszy też był odprawiony na polsko-ukraińskiej granicy. Bardzo sprawnie, informuje rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Elżbieta Pikor. Wszelkie formalności związane z odprawą pojazdów na granicy nie trwały dłużej niż 30 minut. Służby graniczne Polski, jak i Ukrainy w Korczowej zapewniły priorytetową odprawę transportu. Po obu stronach granicy wydzielone zostały bezkolizyjne pasy ruchu. Celem polskich służb granicznych była szybka i płynna odprawa graniczna konwoju. Trzeci już konwój wiozący do Holandii części wraku Boeinga najprawdopodobniej wjedzie do Polski jutro rano. Śledztwo w sprawie lipcowej katastrofy prowadzi Holandia. Większość pasażerów spośród 298 osób, które zginęły, to holenderscy obywatele. 1000 amerykańskich żołnierzy więcej niż planowano pozostanie na razie w Afganistanie. Tak zdecydował prezydent Barack Obama, a jego decyzję przekazał w Kabulu ustępujący sekretarz obrony Chuck Hagel. W pierwszych miesiącach nowego roku afgańskim siłom bezpieczeństwa pomagać będzie 10 800 amerykańskich żołnierzy. Dopiero potem wznowione zostanie wycofywanie wojska. Pod koniec przyszłego roku służbę w Afganistanie ma pełnić 5,5 tysiąca Amerykanów. Chuck Hagel przybył dziś z niespodziewaną wizytą do Kabulu, rozmawiał z afgańskimi politykami o tym, czy miejscowe siły są w stanie zapewnić krajowi bezpieczeństwo. Chrześcijanie są wypędzani z Bliskiego Wschodu, między innymi przez państwo islamskie, mówił papież Franciszek do irackich uchodźców w Kurdystanie. Nie odwiedził ich jednak osobiście, a za pośrednictwem biskupa Lyonu przesłał wideo orędzie. Zaczyna je od słów: też chciałbym tam być z wami, ale skoro nie mogę podróżować, robię to w ten sposób. Chrześcijanie wypędzani są z Bliskiego Wschodu i płacą za to cierpieniem. Ma się wrażenie, że ktoś nie chce tam obecności chrześcijan. Papież Franciszek powtórzył to, o czym mówił już w Turcji tydzień temu, że dzieje się tak głównie za sprawą ekstremistycznej grupy fundamentalistów, którzy stosują wobec chrześcijan nieludzką przemoc z powodu ich tożsamości etnicznej i religijnej. To, co przechodzą chrześcijanie w tej części świata, Franciszek nazwał męczeństwem. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. Wczoraj pękł jej but, dziś pękła na trasie. Justyna Kowalczyk była dopiero 28 w biegu na 5 km techniką dowolną w zawodach Pucharu Świata w Lillehammer. Rezonu jednak nie traci. Pełna entuzjazmu odtrąbiła na swoim profilu na Facebooku wielki dzień naszych biegów narciarskich, bo poza nią w pierwszej 30 były dwie inne Polki. 25 miejsce zajęła Sylwia Jaśkowiec, 27 Ewelina Marcisz. Całe podium dla Norweżek wygrała Johaug przed Bjergen i Węg. W Lillehammer dziś nie tylko biegano na nartach, właśnie trwa tu konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Konkurs przerywany z powodu silnego wiatru. Pierwsza seria ciągle w toku. Na razie wiemy tyle, że w serii finałowej wystąpią Jan Ziobro, Klemens Murańka i Aleksander Zniszczoł. Co z Piotrem Żyłą? Jego awans jest niepewny. Trwa też wyjazdowy mecz piłkarzy ręcznych Vive Tauronu Kielce z węgierskim Segedem. To spotkanie w Lidze Mistrzów. Rzecz jasna, Vive na tę chwilę prowadzi 11-6. O 18.30 też w Lidze Mistrzów grać będą, tyle że u siebie. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock za przeciwnika mają samą Barcelonę. Ta nie tylko w futbolu gra pierwsze skrzypce. W 7 meczach grupowych straciła ledwie punkt i prowadzi w grupowej tabeli. Wracamy do sportów zimowych, konkretnie do zawodów Pucharu Świata Panczenistów w Berlinie. Konrad Niedźwiecki zajął 9 miejsce w wyścigu na 1000 metrów. Zbigniew Brudka zrezygnował ze startu z powodu drobnej kontuzji. Wśród pań najlepsza z Polek na tym samym dystansie Luiza Złotkowska zajęła 20 pozycję. Co w kraju? Choćby rajd Barburga. Po raz drugi z kolei wygrał go Kajetan Kajetanowicz. Wygrał, bo jak sam mówi, jechał szybko, ale i ostrożnie. Trzeba było odpowiednio dobrać opony, a potem w tych miejscach, gdzie one się nie spisywały, jechać bardzo ostrożnie, troszkę wolniej niż by się chciało jechać, natomiast nadrabiać tam, gdzie one właśnie działały znakomicie. Drugie miejsce zajął Grzegorz Grzyb, trzecie Tomasz Kuchar, dopiero ósmy rajdowy mistrz Polski Wojciech Chuchała. W T-Mobile Ekstraklasie powoli kończą się dwa spotkania. W meczu Beniaminków GKS Bełchatów remisuje z Górnikiem Łęczna 1-1, w meczu Pogoni Szczecin z Koroną Kielce 1-0 dla Pogoni. A w Premier League niespodzianka dużego kalibru, po raz pierwszy w sezonie przegrali piłkarze Chelsea. Na wyjeździe 1-2 ulegli Newcastle, przegrywa też Arsenal ze Stoke City i to aż 0-3, to wynik po pierwszej połowie. Kibicom futbolu przypomnę jeszcze, że dziś absolutny szlagier w Bundeslidze. Lider Bayern Monachium o 18.30 spotka się z wiceliderem Bayerem Leverkusen. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. W nocy najzimniej -3 będzie w Zakopanem, -2 w Rzeszowie i Warszawie, -1 w Krakowie i Białymstoku, 0 w Olsztynie, Sopocie i Szczecinie, +1 w Poznaniu, +2 we Wrocławiu. Na północy, w centrum i na zachodzie mgły, na wschodzie i południu marznący deszcz powodujący gołoleć. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Autor tekstów, kompozytor. Od dawna jest idolem wielu fanów poezji śpiewanej, piosenki autorskiej i inteligentnego popu. Do śniegowic padłem tylko na godzinę. Ja naprawdę już nie słucham. 30-lecie pracy na estradzie będzie świętował w Trójce. Tomasz Wachnowski w towarzystwie m.in. Elżbiety Adamiak, Grażyny Augustik i Krzysztofa Ścierańskiego. Transmisja tego koncertu w niedzielę tuż po 20. Zapraszam, Artur Andrus. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel Celeron, dyskiem 500 giga oraz pamięcią RAM 4 giga za 1099 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz i agencja Event Factory zapraszają na 4. festiwal Actus Humanus od 8 do 14 grudnia. Gdańsk. Najpiękniejsze dzieła muzyki dawnej. Mistrzowskie interpretacje. Współorganizatorzy, program drugi Polskiego Radia, Narodowy Instytut Audiowizualny. Festiwal wspierają SOR Neptun Gdańsk, Grupa Energa, patroni AMS, TVP2, TVP Kultura, Empik. www.actushumanus.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co ja widzę? Piotr Metz, elegancko ubrany, jak zwykle w swojej nieodzownej w takich okazjach muszce, biała koszula, elegancka marynarka, czyli Jessie Ware dziś w liście osobistej. Bardzo serdecznie w imieniu Piotrka i Jessie zapraszam, w imieniu Jessie i Piotrka również, żeby kolejność była zachowana, odpowiednia. No a teraz 10 minut po godzinie 17. Myśliwiecka 357. Witamy po raz kolejny pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Mr. David Bowie. Teraz. Shadow Man and the Shadow. close again. Take a turn and see his smile made of nothing but loneliness. Take a walk, be a friend to the shadow man. Promises to come running, guided by the truth. For the shadow man is really here. Look in his eyes and see your reflection. Look to the stars and see his eyes. He'll show you tomorrow. He'll show you the sorrow of what you did today. You can call him foe, you can call him friend. You should call and see who answers, for he knows your eyes are drawn to the road ahead. And the shadow man is waiting round the bend. Shadow man is waiting up ahead. Shadow man is waiting up ahead. I coś pięknie kapie wciąż z tego skarbca mistrza. David Bowie, Nothing Has Changed. Składanka, retrospekcja, 50 lat. Dziwnie ułożone są te płyty trzy. Od teraźniejszości aż po samiuśkie początki. No i też są utwory na przykład z płyt nigdy przez Davida Bowie niewydanych. Takie jak ten, Shadow Man. Bardzo gorąco Państwu polecam to wydawnictwo. No i oczywiście Sue, or In a Season of Crime. Czy takim utworem promuje się płytę? Nikt chyba tego by nie zrobił, nikt nie wpadłby na taki szatański pomysł, ale jemu wolno, bo tak. No i tak zrobił. W grudniu będziemy mieli mistrza Bowiego podczas specjalnego wywiadu. Już teraz to bardzo gorąco zapowiadam przy Myśliwieckiej 357. Jego głos, jego opowieść o teraźniejszości, o przyszłości, o swojej karierze. To na pewno. Myślę, że część pierwsza jeszcze przed świętami, a część druga jeszcze przed nowym rokiem. Wrócimy za kilka minut do spraw republikańskich, bo przecież dzisiaj 16. rocznica koncertu, tego niezapomnianego, mikołajkowego, pięknego koncertu w Trójce. To było 6 grudnia 1998 roku. Przypomnę, że za tydzień, no myślę, że jeszcze o tej porze, studio imienia Agnieszki Osieckiej będzie tętniło tym koncertem. Nowe sytuacje, czyli muzycy zespołu Republika i zaproszeni goście wykonają w całości pierwszą płytę i myślę, że nie tylko. Nowe sytuacje właśnie. No i tego samego dnia w Toruniu koncert, kolejny koncert poświęcony pamięci Grzegorza Ciechowskiego. Do rozmowy z Jerzym Tolakiem, menadżerem zespołu Republika, wrócimy za mniej więcej 5-6 minut. A teraz premiera. I to, mam nadzieję, też będzie szczególny moment, bo kilka lat nie było go, jeśli chodzi o nowe wydawnictwa, nowe płyty, a przecież swego czasu tak dużo o nim mówiliśmy, wspominaliśmy, chociażby w kontekście zespołu Muchy. No bo to przecież pierwszy historyczny skład tej grupy. Pierwsze nasze spotkania w ofensywie, w audycji Myśliwiecka 357 i w ogóle na antenie Trójki. Przypomnę, że Miasto Doznań, ten ich pierwszy singiel dotarł do miejsca 7 na liście przebojów. No i później projekt Drive Alone, o który się bardzo mocno ocieraliśmy, z wielką przyjemnością, zresztą prezentując chociażby takie utwory jak Cloud Busting, jego wersję piosenki Kate Bush, jak Crack You Open, jak Trains w podtytule intro, a później była debiutancka płyta 30 Heart Attacks a Day i cisza. Niedawno spotkałem się z Piotrem Maciejewskim przy okazji 10-lecia zespołu Muchy w Poznaniu na koncercie, który transmitowaliśmy w ofensywie. No i tam padł pierwszy sygnał. Będzie nowe. A ponieważ zobligowaliśmy się wtedy wspólnie przed publicznością poznańską, że mniej więcej miesiąc z okładem będziemy na to czekać, no to dotrzymał słowa. Mamy nową piosenkę i chciałbym, żeby to było święto na antenie. Drive Alone, zapowiedź płyty, która ukaże się w 2015 roku. Jeszcze nic nie mogę powiedzieć na temat tytułu tego wydawnictwa, ale ważne, że on będzie. Piotrek, trzymamy bardzo mocno za ciebie kciuki, a to jest nowy utwór tego projektu. Drive Alone, Not Here At All. Z wielką przyjemnością. Teraz premierowo w Trójce. I felt it coming for the first time. I felt it coming for the first time. I felt it coming for the first time. But now I'm still a fucked up kid. I felt it coming for the last time. I felt it coming for the last time. I felt it coming for the last time. Possibly about last week. So why did you treat me like I'm ill? Why don't you treat me like I'm not here? Why don't you treat me like I'm ill? Why don't you treat me like I'm not here? Why don't you treat me like I'm ill? Why don't you treat me like I'm not here? Why don't you treat me like I'm ill? Why don't you treat about it for the first time? I thought about it for the first time. I thought about it for the first time. And now it's a little out of my head. I think about it all the time now. I think about it all the time now. I think about it all the fucking time now. So what you gonna do about it? Why don't you treat me like I'm ill? Why don't you treat me like I'm not here? Why don't you treat me like I'm ill? Why don't you treat me like I'm not here? Why don't you treat me like I'm ill? Why I na razie tyle. I co więcej, na razie tylko w Trójce. Do momentu, kiedy nie pokaże się teledysk do tej piosenki, a będziemy o tym informować tylko na antenie Trójki. Nowy utwór Piotra Maciejewskiego, czyli projektu Drive Alone. Not here at all. Tak, coś jest pięknie Beatlesowskiego w zwrotkach tego utworu. I coś jest bardzo jego w tej muzyce, w muzyce, do której nas przyzwyczaił. Trochę mrocznej, trochę gdzieś tam prowadzonej gitarami i tym charakterystycznym wokalem. Piotr Maciejewski, Drive Alone, zwracam Państwu uwagę na ten utwór i na ten projekt, bo w nowym roku będzie na pewno głośniej, dużo głośniej. Not here at all, Drive Alone, proszę zapamiętać. No to teraz 24 minuty po godzinie 17. Mam przed sobą płytę już oficjalną, wydaną przez Polskie Radio. Koncerty w Trójce, taka jest naklejka wmontowana na stałe w tę płytę. Napis Republika, live 6 grudnia 1998 roku, dokładnie 16 lat temu. Ale tę opowieść o Republice i o koncertach, które nas wkrótce czekają w związku z Grzegorzem Ciechowskim, w związku z tym zespołem, chciałbym muzycznie tym razem zacząć nieco inaczej. We'll be right back. nazywa się Organek i ma w sercu ranę. I zresztą bardzo często podczas koncertów, czy to na początku, czy to w środku, czy na końcu, tak się przedstawia Tomasz Organek i jego zespół. Dlaczego on w kontekście Republiki Grzegorza Ciechowskiego, to już wszystko wyjaśniamy. Jerzy Tolak, menadżer tego zespołu, ponownie w studiu, witam cię. Ponownie witam. No, trochę cię zabrałem dzisiaj popołudnia, ale dasz radę. Pewnie. Dam radę. No więc tak, jak cię znam, to za tydzień w klubie Odnowa w Toruniu będziesz stał tuż przy wyjściu na scenę i wszystko obserwował. Bacznie. Dokładnie o tej godzinie będą otwierane wielkie drzwi do wejścia na salę. Mhm. A co ja będę w tym momencie robił? Chyba będę chodził nerwowo, jak zawsze, za kulisami. Koncert pamięci Grzegorza Ciechowskiego tam właśnie. Jurek, no to nie mamy innej możliwości. Musimy mówić o tych, którzy tam wystąpią. Oczywiście. Zazwyczaj to się nie działo, w tym roku się dzieje. Ogłosiliście to wcześniej i już trochę wszystko wiemy, ale wydaje mi się, że tak naprawdę całość dopiero się okaże na scenie w klubie Odnowa. Prawdą jest, że od kilku lat staraliśmy się utrzymywać w tajemnicy wykonawców, ale to nie chodziło tak dokładnie, żeby to była wielka tajemnica, tylko pomysł się wziął od tego, że parę lat temu afisz, który był wydawany, było pełno nazwisk wykonawców. Tak jakby cała ideologia, idea tego koncertu, czyli pamięć o Grzegorzu Ciechowskim, ona była takim jakby tłem pod nazwiska wielkich wykonawców, wielkich znanych wykonawców. W związku z tym postanowiliśmy, że plakat nie będzie anonsował wykonawców. I też na początku mieliśmy takie założenie, że będziemy robić co roku niespodziankę dla widzów. Natomiast prawda jest taka, że od ostatnie koncerty to wszyscy wiedzieli, kto wystąpi, bo artyści na swoich stronach umieszczali informacje. Także tajemnica to taka była już na 3-4 tygodnie przed koncertem, nie tajemnica. Wszystko pryskało, tak? W związku z tym teraz postanowiliśmy jednak nie sprawiać fanom jakiejś drogi do szukania informacji, tylko powiemy, kto wystąpi, bo warto. Mów. Przede wszystkim pojawią się, może od początku koncertu. Koncert rozpocznie zespół Varieté, z dużą tradycją zespół i z innej stylistyki. Potem pojawi się Maria Peszek ze swoim zespołem, a po niej Kasia Nosowska. Nie jako Hej, tylko jako Kasia Nosowska, tak. Obie panie zaśpiewają po kilka piosenek. Wydaje mi się, że repertuar jest zaskakujący, ale nie powiem, jakie piosenki będą śpiewały. No bo tego na stronach nie umieszczą. Tego nie. To zapraszam serdecznie na koncert, żeby się tajemnica wreszcie, żeby nie była tajemnicą. Pojawi się Marek Piekarczyk. Nie ukrywam, że od dłuższego czasu nie myślałem, bo ja bardzo lubię, kiedy na koncercie pojawiają się ludzie z dużą historią, z dużymi dokonaniami, więc zawsze mnie to ciekawiło, jak Marek znajdzie się w repertuarze Republiki, więc przyjął zaproszenie, pojawi się. Wystąpi, bardzo go lubię, Krzysiek Zalewski, który też zaśpiewa parę piosenek Grześka. No to jest kapitalny strzał. No on jest, uważam, dużym fanem Republiki. No, między innymi na Męskim Graniu w tym roku kapitalnie wykonał Nie pytaj o Polskę. Przepięknie. Ale tej piosenki nie będzie akurat śpiewać na tydzień. Okej. No i oczywiście Tomek Organek, który jako laureat nagrody imienia Grześka, tegoroczny laureat, wystąpi ze swoim takim mini recitalem, jak również zaśpiewa kilka piosenek Grześka. No chociaż jedną poda, jeden tytuł. Nie powiem. Powiedz, no. Nie powiem, to ma być chociaż w tej sferze, żeby to była jakaś tajemnica. Także jeszcze raz zapraszam za tydzień, dokładnie. Koncert rozpocznie się o 20:00. No i w zasadzie tyle, co miałem powiedzieć. Wiesz co, korci mnie jedno pytanie a propos tego składu i je zadam. Korci mnie bardzo pytanie, bo ty wszystko wiesz, jeżeli chodzi o Grzegorza Ciechowskiego. No. Dlaczego tak się stało, że jeśli Kasia Nosowska jest na koncercie w tym roku, dlaczego tak się stało, że oni tak naprawdę nigdy porządnie ze sobą nie popracowali? Były w ogóle jakieś takie plany kiedykolwiek? Nie, nie było takich planów. No, pamiętaj, że był taki okres wielkiego triumfu zespołu Hej, który był bardzo na topie. Grzesiek robił swoje, ale nie pamiętam, żeby były jakiekolwiek bliższe kontakty. Już nie mówię o planach. No szkoda, bo jestem sobie, znaczy właśnie nie jestem sobie w stanie wyobrazić mieszanki wybuchowej, co by się wtedy mogło stać, ale to niezwykłe zupełnie. Ja myślę, że jakby los kierował inaczej, to mogłoby dojść do takiego spotkania. Jerzy, do tego koncertu jeszcze powrócę w Toruniu, ponieważ tam jeszcze trochę będzie takich rzeczy, które nie do końca będą związane z muzyką, a będą związane z jakby honorowaniem pamięci Grzegorza, czy jego osoby. Coś specjalnego, zdaje się, macie do ogłoszenia na scenie, do pokazania, prawda? Podczas tego wieczoru. No ja, jak się dowiedziałem o tym, ja wiem, to już dobrych parę miesięcy temu, czy rok nawet, że Narodowy Bank Polski postanowił wydać monetę z wizerunkiem Grześka, no to no, bardzo się, dziwne słowo, ale byłem pod wrażeniem, dlatego że tych monet upamiętniających znanych muzyków jest niewiele do tej pory. I Grzesiek, dostając tą monetę, no to jest wielkie wyróżnienie, mi się daje wielka pamięć po Grześku i bardzo jestem z tego zadowolony, to złe słowo, ale wydaje mi się, że to mi się należy i na tym koncercie będzie również taki moment, kiedy to te monety będą wręczone paru osobom związanym z zespołem. Super. Wspaniale. Jeśli, bo teraz tak, nie chciałbym się od razu z tobą żegnać po tych ogłoszeniach. Ważne, żeby powiedzieliśmy o składzie, powiedzieliśmy o tym. Aha, jedna informacja ode mnie. To wszystko przez was, przez te ostatnie lata w Odnowie, kiedy koncert się kończył, za każdym razem zaczynała się część nieoficjalna, zaczynały się spotkania z fanami, z ludźmi, którzy na przykład mieszkają w Toruniu, którzy mają znacznie bardziej obszerną wiedzę niż na przykład ja. Ja się od nich podowiadywałem rzeczy niezwykłych zupełnie, jeśli chodzi o Republikę i Grześka. I powiem ci, że od tamtych wspomnień, od tych kilku przyjazdów do Torunia zawsze w grudniu, bo były też takie soboty, takie lata, kiedy ja prowadziłem stamtąd audycję właśnie myśliwiecką 357, to bardzo mocno we mnie siedzi, że ja was wszystkich, obojętnie co się dzieje z Grzegorzem, czy wokół Grzegorza, wokół Republiki, ja was wszystkich traktuję jako wciąż jeden bliski gang. Tych wszystkich ludzi, którzy są gdzieś blisko tej muzyki, blisko jego twórczości, blisko koloru białego i czarnego, dla mnie to wciąż jest jeden obraz, jeden piękny kolaż. Jeśli pozwolisz, to tę niespodziankę, którą masz jeszcze do rozdania, to rozdamy za kilka chwil, to teraz jeszcze wrócimy na chwilkę do tego koncertu sprzed 16 lat. Na tym zdjęciu okładkowym na tej płycie od lewej Zbyszek Krzywański, Sławek Ciesielski, Grzegorz Ciechowski przy swoim instrumencie klawiszowym. No i po prawej z gitarą basową Leszek Biolik. Tak, dokładnie 16 lat temu, kilka metrów stąd, grali tak. Piękna forma, która która dawno zmarła w moich rękach, w moich rękach. Tańczę z nią, bo ta jest trwa, tańczę do tango. Nie zostanę przecież sam, bo tańczę tango. Obok ktoś wiruje z lustrem, inny ktoś przytula suknię pustą, suknię pustą. Dalej w tan orkiestra gra, dalej w tan orkiestra gra, dalej w tan orkiestra gra. Dalej tańczmy! Strzelajcie do orkiestry, jeśli oni zginą, przyjdą lepsi, dalej w tam orkiestra gra, dalej tańczmy. Też mamy swoje piękne pamiątki, które nigdy nie zginą i których właściwie nikt nam nie sprzątnie z półek. Nieustanne tango na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dokładnie 16 lat temu. Jerzy Tolak, menadżer Republiki w studiu. No to od razu państwo zareagowali, bo nie może być inaczej. Nawet podejrzewam, że gdybyśmy nic nie mówili, nie przeprowadzali tego wywiadu, gdyby się pojawiły same piosenki, ich czy jego, to i tak przychodziłyby maile, bo zawsze tak się dzieje. A propos koloru czy kolorów biało-czarnych, kiedy jakakolwiek inność i najmniejsza próba wychylenia się poza wszechobecną szarzyznę były natychmiast tępione i przywracane do jedynej słusznej kolorystyki, to był skok ponad epokę. Piotrek z Dolnego Śląska tak napisał o biało-czarnych barwach, o Republice. Jeszcze taka informacja w sprawie tramwajów czarno-białych, że na przykład Kraków byłby idealnym miastem do tego celu. Kto to napisał? DJ Kadet. I jeszcze przypomnienie, zaraz muszę znaleźć ten mail, gdzie nie, nawet nie wiem, gdzie on jest, ale pewnie jest. A, jest. W Tczewie, mieście, gdzie urodził się Grzegorz Ciechowski, stoi na stacji kolejowej lokomotywa pomalowana w czarno-białe pasy. Tak jest. Jurek, bo tak, ten koncert republikański, on się ukazał z Trójki sprzed 16 lat, on się ukazał oficjalnie. A ponieważ... To jest reedycja, tak. Chciałem zauważyć. Tak, tak, tak. Reedycja w tej chwili wyszła w tym roku. Takiej serii Koncerty w Trójce. A przedtem był w bardzo małym nakładzie, ten koncert. A ponieważ ty wiesz bardzo dużo i co więcej, bardzo dużo rzeczy masz. Jak sądzisz, co my jeszcze możemy po Republice, po Grzegorzu ocalać od zapomnienia? Jest jeszcze coś? Piotrek, to jest pytanie, które jest, było zadawane tysiące razy. Mówię teraz w imieniu zespołu i swoim, że naszą intencją nie jest na siłę szukanie jakichś nagrań, może niedoskonałych technicznie, aby tylko wydawać, więc taką decyzję kiedyś podjęliśmy, że jeżeli coś jest dobrze nagrane, jest spełnia warunki techniczne, to bardzo chętnie, natomiast pytanie następne, czy jest w ogóle sens, żeby wyszukiwać jakichś, nie wiem, roboczych wersji niezbyt dobrze nagranych i tak dalej. Ja nie wiem, czy to jest sens. Czy to jest wskazane? No niestety, ale... niestety w przypadku Republiki nie było tak, że Grzegorz miał mnóstwo ponagrywanych innych piosenek. No widzisz, to jest, wyjąłeś mi z ust to pytanie. Czy on miał taką specjalną swoją szufladę, gdzie coś chował na późniejszą okazję? Nie wiesz o tym, a może najwięcej wiesz? To chował w swoich notesach, w których notował teksty, różne myśli. Tych zeszytów jest dosyć sporo. Natomiast jeżeli chodzi o nagrania, to taka była klasyka raczej, że przyszedł termin nagrywania kolejnej płyty, to wtedy wszyscy siadali i nagrywali kolejną płytę. Później były koncerty, Grzegorz jako producent miał też inne zobowiązania. Nie było tak, że Grzegorz tworzył nagrania jakby powiedzieć a conto którejś tam płyty. To było raczej związane z konkretnym projektem i konkretne nagrania. Także tak prawdę mówiąc, to nie ma zbyt dużo piosenek, które... Znaczy w ogóle nie ma. Takich które piosenek się nie ukazały, tak. No dobrze, to teraz tak. Trzeba rozdać tę niespodziankę. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o koncert Nowych Sytuacji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to my to będziemy robić od poniedziałku, także w tej sprawie proszę nie pisać. Ale pan menadżer ma zaproszenie. Bardzo proszę. Tak, podwójne zaproszenie na koncert w Toruniu. To zaproszenie będzie do odebrania przy wejściu do odnowy, ale w imieniu klubu i swoim bardzo chciałbym właśnie takie zaproszenie dać słuchaczowi, który zadzwoni, tak? Nie, napiszę. Napiszę. piotr.stelmach@polskieradio.pl, proszę pisać pod ten adres. Dla pierwszej osoby podwójne, tak? Śmiało? Ja tak korzystając z okazji chciałem przypomnieć, poinformować, że od poniedziałku będzie 6 płyt Grześka Ciechowskiego jako obywatela. Jego w ogóle solowe płyty będą na winylach od poniedziałku. Cały koncert. O, no co pan powie? No tak. A tego nie wiedziałem. No właśnie chciałem ciebie zaskoczyć. Widzisz, bo ja jestem, nie wiem czy niestety, czy stety, ale jestem takim zbieraczem, który się ostatnio rzucił na winyle. Republika brzmi pięknie z tych płyt. Chciałem powiedzieć, w związku z tym. I będzie cały Grzegorz Ciechowski obywatel? Cały? Tak. I będą płyty, no, część płyt była kiedyś wydana pierwotnie na czarnych płytach, ale wiadomo, że już po nich ślad zaginął. Natomiast teraz w wersji takiej lepszej, czyli ciężki winyl, 180 gram i wszystkie płyty, nawet te, które były tylko na CD, jak Wiedźmin na przykład. No, także polecam. Od poniedziałku. Chciałbym, żebyśmy nie przestali robić jednej rzeczy w związku z Republiką, z Grzegorzem, żebyśmy nie przestali sobie wspominać czasami na antenie z twoim udziałem, bo to jest taki skarbiec, z którego nie korzystamy być może łapczywie i bardzo często, ale jak już korzystamy, no to trochę sobie nie wyobrażam, żeby ciebie brakowało. Jurek, mam nadzieję, że podczas tego koncertu w Toruniu za tydzień, bo o planie mówiliśmy, o składzie artystów mówiliśmy, mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo tego składu stanie się jeszcze coś absolutnie nieprzewidzianego, czego nie macie w scenariuszu i będzie pięknie. Mam tą nadzieję. Od nowa, za tydzień, klub Od Nowa w Toruniu, koncert pamięci Grzegorza Ciechowskiego. Zapraszamy tam bardzo serdecznie, Jerzy Tolak. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Menadżer Republiki. No to jeszcze posłuchajmy w takim razie, bo to też tradycja tych spotkań w Od Nowie w Toruniu, jak muzykę Grzegorza i Republiki interpretują, wykonują inni artyści. Tomek Makowiecki tym razem Tak długo czekam, czyli Ciało. Ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam, moje dłonie z głodu prawie umierają. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Tak długo czekam, a ty ciągle, ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam i jak woda będę cię całował, całą. Długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Twoje ciało dla mnie. Tak długo czekam, nawet woda nagle pragnie twych rąk. Tak długo czekam, ale słyszę ciągle tylko twój głos. Tak długo czekam, nawet woda nagle pragnie twych rąk. Tak długo czekam, ale słyszę ciągle tylko twój głos. Twój głos. Twój głos. Twój głos. głos. Twój głos. Ależ wersja. To w ramach otwartej sceny i w ramach też pamięci o Grzegorzu, o Republice. Tomek Makowiecki, Tak długo czekam, czyli Ciało. Przepięknie. Toruń za tydzień w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nowe sytuacje. Pierwsza płyta Republiki na żywo tutaj, czyli muzycy tego zespołu i jeszcze zaproszeni goście. Będzie i Piotr Rogucki, będzie Tymon Tymański, będzie Jacek Budyń-Szymkiewicz. Piękny weekend nam się szykuje. Oj tak, a wspominania czy pamiętania o nich nigdy dosyć. To już prawie wszystko na dziś i jeszcze jedno zaproszenie do na jutro właściwie, na koncert, warszawski koncert zespołu Muchy, bo są tutaj, będą i wspólnie z zespołem Weeping Birds koncertują. Proszę wpadać, jeśli państwo mają trochę czasu. Anna Regulska, Anna Gacek i Piotr Stelmar. Dziękujemy, pa, pa. Spełnienie szczęścia, pomyślności. Pamiętaj o nas, wyślij kartkę. Będziemy tęsknić i tak dalej. Z niecierpliwości drżał mój.